vlug kom maar gauw, zet je stoel voor de tv. Voor het zandkasteel aan zee. Vlug, vlug, het begint, dus doe maar lekker mee. Met het zandkasteel aan zee. Sasa, Toto. Met Sasa en Toto en koning Ko. Het zandkasteel aan zee. Het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Maar als de neuzen kriebelen, moeten ze gaan wiebelen. Wiebel, wiebel van de kriebel. Dansen, dansen nog een keer. Wiebel, wiebel, stop nou kriebel. Kijk, nu gaat het weer. Vlug, kom maar gauw, zet je stoel voor de tv. Voor het zandkasteel aan zee. Vlug, vlug, het begint, dus doe maar lekker mee. Met het zandkasteel aan zee. Het